Dostępne również na mediamarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Na granicę wracają kontrole. Cudzoziemcy tymczasowo nie będą mogli wjechać. Powstrzymanie epidemii jest możliwe, mówi minister zdrowia i dodaje. To jest czas na kwarantannę dla całego społeczeństwa. Stan zagrożenia w USA z powodu koronawirusa. Ogłosił to Donald Trump. Rząd zdecydował o tymczasowym zamknięciu granic. Wynika to z odpowiedzialności i ma na celu zwiększenie naszego bezpieczeństwa, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Na przejściach granicznych wracają kontrole. Te wszystkie granice, które były wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, zostają niejako odtworzone. Najpierw na 10 dni z możliwością przedłużenia o 20 dni, a później o kolejny jeden miesiąc. Przepisy o tym wejdą w życie o północy z soboty na niedzielę. O ograniczeniach przy wjeździe do Polski cudzoziemców mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński. Musimy zamknąć granice przed koronawirusem. Ten wirus przyszedł do nas z zewnątrz. To nie jest wirus, który powstał w Polsce, to jest wirus, który przyszedł do nas z zewnątrz. Jeżeli nie jesteś obywatelem naszego kraju, to nie jest czas na wycieczki, to nie jest czas na odwiedziny znajomych. Granica jest zamknięta. Oczywiście będą pewne odstępstwa od tej żelaznej reguły. One będą dotyczyły tych cudzoziemców, którzy są związani na co dzień z naszym społeczeństwem, którzy tu legalnie pracują i legalnie przebywają. Rząd wprowadził też ograniczenie zgromadzeń do 50 osób. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zaapelował do biskupów o wydanie decyzji, by podczas mszy i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Zawieszona też została działalność wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że powstrzymanie epidemii jest możliwe. Jeżeli będziemy zachowywali się rozsądnie, odpowiedzialnie i zachowali spokój. Apeluję do wszystkich wokół, żebyśmy wspólnie działali razem dla zdrowia publicznego. Ten stan zagrożenia epidemicznego nie wynika z innych czynników, tylko z troski o to, abyśmy mogli pozwolić chorym leczyć się i zdrowieć w spokoju. Im wolniej będzie narastała epidemia, im wolniej będzie przyrastała liczba pacjentów zarażonych wirusem, tym większa szansa, że wszyscy pacjenci będą mogli być leczeni i wyzdrowieć. Wirus jest naprawdę groźny. Łukasz Szumowski zaapelował, by nie wychodzić bez potrzeby z domu. To jest czas na kwarantannę dla całego społeczeństwa, mówił minister zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia nie jest w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi szczyt zakażeń. Poinformowała o tym Maria van Kerkhove, która w WHO odpowiada za Wydział Nowych Chorób. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy. To, co powinniśmy zrobić, to przygotować się na każdy scenariusz. Przebieg tej pandemii w każdym poszczególnym kraju jest uwarunkowany działaniami podejmowanymi przez dane państwo. Ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy nastąpi szczyt w skali globalnej. Mamy nadzieję, że stanie się to raczej wcześniej niż później. Szef Światowej Organizacji Zdrowia powiedział, że Europa stała się epicentrum pandemii. Codziennie jest rejestrowanych więcej przypadków, niż było odnotowywanych w Chinach w szczytowym momencie tamtejszej epidemii. W Stanach Zjednoczonych został wprowadzony stan zagrożenia związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Poinformował o tym prezydent Donald Trump. Dzięki tej decyzji będzie można przeznaczyć dodatkowe fundusze na walkę z epidemią. Z powodu patogenu w Stanach Zjednoczonych zmarło 41 osób. Na całym świecie ponad 5 tysięcy. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. I w tym miejscu powinienem podawać wynik meczu ŁKS-u Łódź z Górnikiem Zabrze. Z oczywistych przyczyn tego nie zrobię, bo rozgrywki Ekstraklasy, czego bardzo dobitnie domagano się już od wczoraj, zostały zawieszone. Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa zadecydowały o przełożeniu spotkań Ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi. Sytuacja związana jest z pandemią koronawirusa. Nie to, że w ślad za Ekstraklasą, bo pierwsza nie była, ale pozostałe ligi też w najbliższych tygodniach grać nie będą. Władze Premier League zawiesiły rozgrywki do 3 kwietnia, a UEFA zadecydowała o przełożeniu przyszłotygodniowych meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Pytanie co z Euro? Były piłkarz Paweł Golański przyznaje, że mistrzostwa też powinny zostać przełożone. Do Euro 2020 też mogą zapaść jakieś decyzje a propos przełożenia na następny rok. Państwa, które mają mieć rozgrywane mecze u siebie, na pewno będą bardzo się bały, żeby nie było kolejnej jakiejś epidemii. A jak informuje francuski dziennik L'Equipe, Euro 2020 ma zostać przesunięte na 2021 rok, co UEFA ma ogłosić we wtorek. Gwoli formalności, większość lig, czy to w piłce, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, hokeju, proszę sobie dodać, nie gra. Ale

Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1989. Pani Grażyna zaproponowała, żeby piosenkę z miejsca 13 zadedykować dzisiaj urodzonym. Bardzo proszę. Także z pozdrowieniami dla Krystiana, największego fana, to zespół Pearl Jam, Super Blood, Wolf Moon. No coś, tak wyszło, 3 tygodnie na liście i 5 w dół na miejsce 13. Tak to na liście bywa, to jest 1989 notowanie. Mówiłem, że będzie król, głodne dusze. Proszę bardzo, też minus 5 na 12. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Takie dwa wypadki, przypadki, ale za tydzień może być zupełnie inaczej. Minus 5 na 13 Pearl Jam i minus 5 na 12 Król. Na 11 Jelonek. We'll be right back. Antonia Vivaldiego, Presto, Jelonek, 12 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11. Hela w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry. O, jaki masz fajny głosik. A powiedz, na ile dzisiaj pójdziesz do domu? Na tyle. Okej. Zostań w domu z Trójką. No właśnie, ja niestety jutro znowu do roboty. Ty też. Na troszkę. Prawda? No dobrze, to dziesiątka jest dzisiaj na dziesiątym miejscu jest dzisiaj, no właśnie, to wybierasz tytuł czy wykonawcę? Bez końca. Artur Rojek na dziesiątym. Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Bez końca. Artur Rojek, sześć oczek do góry, dwa tygodnie na liście, dzisiaj na dziewiątym, na dziesiątym. Na dziewiątym jest Redbox. I'd rather laugh in their face.

To właśnie Kaśka Sochacka, Wiśnia, 13 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu szóstym. Piąte jest Ozzy. Around my mind. Ozzy Osbourne, 16 tygodni na liście, dzisiaj z 4 na 5. Na 4. It Can Never Be The Same, The Cure. Wszystkie tytuły mi się dzisiaj dziwnie kojarzą. It Can Never Be The Same, The Cure na miejscu 4, a na 3 Daria Zawiałow. Daria Zawiałow dziś na trójkach, 3 tygodnie na liście, z 3 na 3, Gdybym miała serce. Na 2 Pearl Jam. Confusion is too commotion. What love is?